tak. Wszystkie piwa w butelce, również kraftowe, 8 w cenie 4. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 29 kwietnia, minęła 21. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejne decyzje dotyczące programu szczepień przeciw COVID-19 poznamy po 9 maja. Wojska NATO rozpoczęły wycofywanie się z Afganistanu. Wyjechać ma niemal 10 tysięcy żołnierzy. Na oddział psychiatryczny skierował sąd kobietę podejrzaną o zabicie 4 osób w domu opieki w Poczdamie. Minister zdrowia zapowiedział, że po 9 maja będą podejmowane kolejne decyzje dotyczące programu szczepień przeciw COVID-19. Do tego czasu wszystkie pełnoletnie osoby będą miały wystawione e-skierowanie. Adam Niedzielski dodał, że wtedy będą znane także wszystkie informacje na temat poziomu rejestracji na szczepienia w poszczególnych rocznikach. W styczniu, lutym, kiedy obowiązywał system z pewnymi grupami uprzywilejowanymi, wtedy doświadczenie nasze było takie, że pewne zamieszanie informacyjne, komunikacyjne utrudniało tak naprawdę sprawną organizację szczepień. Ta data 9 maja jest bardzo ważna, bo wtedy, mając wszystkie informacje na temat poziomu zarejestrowania w poszczególnych rocznikach, będziemy na pewno podejmowali kolejne decyzje. Do tej pory w Polsce wykonano ponad 11 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest ponad 2 miliony 850 tysięcy osób. Punkt szczepień powszechnych w Lublinie jest gotowy do pracy. Powstał w hali lodowiska. Przygotowano 10 stanowisk, dziennie ma być w nim szczepionych 720 osób. Czekamy na dostawy szczepionek i ostateczny sygnał Narodowego Funduszu Zdrowia, mówi zastępca prezydenta Lublina Monika Lipińska. Właściwie cały punkt jest już przygotowany, jest w pełni wyposażony, dostosowany też do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, jest dobrze oznakowany, komunikacyjnie też przygotowany, jest zlokalizowany w pobliżu duży parking. Punkt szczepień powszechnych w Lublinie ma działać codziennie od 7 do 19. Wojska NATO rozpoczęły wycofywanie się z Afganistanu, tak twierdzi wysoki rangą urzędnik sojuszu, na którego powołuje się agencja AFP. Tym samym rozpoczęła się ostatnia faza najdłuższej zagranicznej misji NATO. Z Afganistanu w najbliższych miesiącach wyjedzie niemal 10 tysięcy żołnierzy, w tym także grupa Polaków. Obce wojska pojawiły się w Afganistanie pod koniec 2001 roku, tuż po tym jak Stany Zjednoczone po zamachach z 11 września obaliły władze talibów. Przez ostatnie dwie dekady przez Afganistan przewinęło się kilkaset tysięcy żołnierzy NATO, w tym w sumie kilkanaście tysięcy Polaków. Główna misja sojuszu zakończyła się wraz z końcem 2014 roku, a obecna Resolute Support zakończy się do 11 września. Wiadomo, że żołnierze będą wyjeżdżać stopniowo, ale szczegóły ze względu na bezpieczeństwo operacji są ściśle tajne. Zachód ma nadal wspierać Afganistan finansowo. Zarówno Stany Zjednoczone, jak i kraje Europy zobowiązały się bowiem przekazywać pieniądze na afgańską policję i wojsko do 2024 roku. Kraj jest na tyle biedny, że miejscowy rząd nie jest w stanie samodzielnie utrzymać sił bezpieczeństwa. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kobieta podejrzana o zabicie 4 osób w domu opieki w Poczdamie została skierowana na oddział psychiatryczny. Do brutalnego ataku doszło wczoraj wieczorem w ośrodku dla niepełnosprawnych. Według informacji agencji DPA ofiary miały ciężkie rany, cięte gardła. Niemieckie gazety piszą, że 51-letnia podejrzana miała po powrocie do domu powiedzieć o swojej zbrodni mężowi, który następnie poinformował policję. Prokurator nie chciał tego potwierdzić. Znamy laureatów konkursu Polskiego Radia na najlepszy fonogram źródeł. To Piotr Baczewski, Monika Wałach-Kaczmarzyk, zespół Rodzinna Muzyka Poloków i Miejski Dom Kultury w Kolbuszowej. Piotr Baczewski i wydawnictwo Muzyka Zakorzeniona otrzymało nagrodę specjalną za 4 albumy, mówi jurorka Magdalena Teichma, dziennikarka Radiowego Centrum Kultury Ludowej. Nagrodę przyznano za wybitne osiągnięcie fonograficzne, jakim było nagranie i wydanie pomimo niesprzyjającego czasu pandemii aż 4 płyt, będących na wysokim poziomie artystycznym, dźwiękowym i dokumentalnym. Konkurs Fonogram Źródeł po raz pierwszy odbył się 12 lat temu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce Sport i Robert Grzędowski. Dosłownie kilka minut temu rozpoczęły się pierwsze spotkania półfinałowe piłkarskiej Ligi Europy. Manchester United podejmuje AS Romę, a Villarreal gra z Arsenalem Londyn. Podobnie jak w Lidze Mistrzów, jest tu szansa na angielski finał rozgrywek, a ten finał, przypomnę, w tym roku na stadionie w Gdańsku. Czekamy na wyniki, na to, kto przyjedzie do Polski walczyć o trofeum, a zdaniem byłego reprezentanta Polski Piotra Czachowskiego najmocniejszą ekipą z tej czwórki jest... Manchester United. Tak to widzę, patrząc na wszystkie ligi, w których grają te zespoły, które awansowały do półfinału Ligi Europy, to jednak ta drużyna prezentuje się zdecydowanie najlepiej. Ma chyba największy potencjał, jeżeli chodzi o skład. Trzeba to tylko jeszcze potwierdzić na boisku. Mecze trwają. Podobnie spotkanie Polski ze Słowenią w eliminacjach Mistrzostw Europy Piłkarzy Ręcznych. Zwycięstwo naszym potrzebne bardzo, a wynik do przerwy to 12-10 dla Polski. Druga połowa w toku. A w sumie niewiele dłużej niż czas samej gry w meczu piłki ręcznej trwał dzisiejszy mecz tenisa z udziałem Igi Świątek. Polka w godzinę i 7 minut ograła Amerykankę Alison Riskę w pierwszej rundzie turnieju WTA w Madrycie. 6-1, 6-1. To wynik starcia, po którym Iga stwierdziła, że jeszcze nie czuje się w optymalnej formie na nawierzchni ziemnej. Nie czuję się jeszcze do końca jakby w pełni swobodnie, bo właściwie grałam tutaj w Madrycie tylko 3 treningi i to nie jest dużo. Z doświadczenia wiem, że zazwyczaj potrzebuję trochę więcej, żeby dostosować się do jakichkolwiek warunków i jakiejkolwiek nawierzchni, więc myślę, że to przyjdzie z czasem, to, że będę się czuła coraz pewniej. A przede wszystkim teraz moim celem było to, żeby po prostu zagrać solidny tenis, trzymać piłkę w korcie i łapać coraz więcej rytmu i udało mi się to dzisiaj zrobić. Zrealizowałam też wszystkie założenia taktyczne, które powiedział mi trener Szputowski, więc jestem zadowolona. Jutro Iga Świątek rozpocznie udział w turnieju Debla w parze z Amerykanką Bethany Mattek-Sands. Także jutro pierwszy w Madrycie mecz Magdy Linet. A sport w trójce jeszcze dziś po 23. W nocy pochmurno, ale z rozpogodzeniami, miejscami opady deszczu, a na południu burze. Na wschodzie i północy mgły i od 2 do 10 stopni. Jutro w wielu regionach będzie pogodnie, tylko na północy i w Wielkopolsce mogą pojawić się opady deszczu. Termometry pokażą 10 stopni na Pomorzu, do 18 na Podkarpaciu. Powieje silniejszy wiatr. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 100 lat temu wybuchło trzecie Powstanie Śląskie. Świętujmy razem sukces naszych przodków. Na obchody zaprasza Niepodległa. Śląsk. Wspólna sprawa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. No, powiem ci, Barbara, że teraz w Media Expert jest naprawdę grubo. Jak to grubo, Marian? No, bardzo grubo. W końcu przeceny XXL mają. Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład ergonomiczny odkurzacz bezprzewodowy Electrolux, 5-stopniowa filtracja, szczotka z diodami LED. Teraz za jedyne 1399, taniej o 300 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Jak udana majówka, to z Lidl Plusem. Tylko w ten piątek, tylko z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Tak, wszystkie piwa w butelce, również kraftowe, 8 w cenie 4. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Osiem i pół minuty na trójkowym zegarze po godzinie 21:00 i zza mikrofonu Aleksandra Kaczkowska, a zza konsolety Ela Malinowska. Mówimy Państwu dobry wieczór. Końcówka kwietnia nam się szykuje i co, będzie zimny czy będzie ciepły maj? No zobaczymy. Proszę nasze dzisiejsze spotkanie po zachodzie słońca potraktować zdecydowanie jako preludium do naszego niedzielnego spotkania po ciemnej stronie mocy, a może trip-hopu. Thank you. okrążeń dzisiaj będziemy po orbicie grupy Massive Attack dookoła nich. To wszystko z powodu albumu Mezzanin, tego wydanego w 1998 roku, tak zgadza się, tego trzeciego ich studyjnego albumu. W tonacji trójki rozpoczęliśmy tę podróż, dzisiaj ją będziemy kontynuować, a zwieńczenie będzie po ciemnej stronie mocy w najbliższą niedzielę. 98, 97, może nawet 99, a może trafi nam się nawet 96. Home, Depeche Mode, ale w specjalnym remiksie. Depeche Mode i Home w remiksie LFO Meant to Be. Jak mówiłam, klimatycznie po orbicie masywnej będziemy się poruszać, no i trudno by było nie sięgnąć po pierwszy album Anku w naszym dzisiejszym spotkaniu. Thank you. Science fiction. Oczywiście, 98 rok i debiutancki album Anko. Jakże on również bardzo dużo zmienił, przynajmniej w moim świecie, ale podejrzewam, że i w państwa muzycznym również ostro bardzo namieszał. DJ Shadow, tak myślałam, że może nam się dzisiaj pojawi, ale troszeczkę przed momentem zmieniły mi się plany. Natomiast na pewno wrócić musimy do albumu Massive Attack i do tego, jak on się przecież, jakże on pięknie się zaczynał. Mezzanine z 98 roku. 20 kwietnia minęło 23 lata od wydania tego jednego z ważniejszych albumów końca lat 90. Ja często mówię, że to są nasze takie spotkania w rytmie bicia serca, bo przecież to jest dokładnie rytm przynajmniej trip-hopu, jeżeli chodzi o Massive Attack. Cofniemy się teraz, bo mówiłam, że będziemy troszeczkę skakać. Nawet bym powiedziała, że teraz skoczymy o dekadę wstecz. Nie wiem, czy Państwo pamiętają ten utwór i ten album po pierwszej nutce pewnie oczywiście. Jedyny w swoim rodzaju i absolutnie genialny głos Elizabeth Fraser, która przecież udzieliła swojego głosu w trzech, no chyba prawie najważniejszych utworach z albumu Massive Attack, Mezzanine, a tu Cocteau Twins to był rok 84, a tymczasem wracając do lat 90. Thank you. throes of another's life. The heart of love is our only life. Faithless creeds come solidating, holding down sweet charity. Serpent's breath, we lay our own conscience to rest, but I'll make it at the view. Yes, I'm breaking. Weszła klawiatura. Tak, oczywiście, no bo przecież odpisuję właśnie do Państwa. Nie moglibyśmy zagrać Portishead i nie zagrać Radiohead. A do Cocteau Twins oczywiście, że wrócimy po ciemnej stronie mocy w najbliższą niedzielę. Yeah. Tak, wiem, dla wielu z nas album OK Computer z 97 roku Radiohead to ten jeden z ważniejszych. Czy Państwo się czasami zastanawiali, jak brzmiałoby Archive, gdyby nie było Massive Attack? Folded i Archive. Oczywiście, że Pink Floydzi to jakby wiadomo, ale czy naprawdę brzmieliby tak samo, gdyby nie było Massive Attack, gdyby nie było tych cudownych albumów, które chłopaki dla nas nagrali. Dla nas, no, trochę dla siebie też. No niech będzie. Masywnymi zajmiemy się jak najbardziej w najbliższą niedzielę po Ciemnej Stronie Mocy. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze i za wszystkie maile. Przy okazji przypominam, że na naszym trójkowym Facebooku ruszyliśmy z akcją Trójka Poleca. No i właśnie ten album w tym tygodniu Państwu polecamy. Massive Attack, Mezzanine. Myself an error but my lover. It's how you go down to the men's room sink. It's how we talk of how my men think. I see myself an error but my lover. I don't know if I'm another miss. I don't know you from another. See me run, now you're gone. Dream on. I'm dying to leave. Every time we grab, we know we severed lines. Where have all those flowers gone? Long time passing. Why you keep me testing, keep me tasking?

when storm clouds gather round and heavy rains descend. Just remember that death is not the end. And there's no one there to comfort you with a helping hand to lend. Just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. For the tree of life is growing where the spirit never dies, and the bright light of salvation up in dark and empty skies. When the city's are on fire with the burning flesh of men, just remember that death is not the end. When you search in vain to find some law-abiding citizen, just remember that death is not the end. Not the end. Not the end. Just remember that death is not the end. Not the end, not the end. Just remember that death is not the end. Kolejne pożegnanie tego roku. Anita Lane, współzałożycielka Nick Cave and the Bad Seeds i współautorka bardzo wielu utworów, m.in. właśnie Death is Not the End i Stranger Than Kindness. Do usłyszenia. Wieczoru spokojnego. Stranger than kindness, bottled light from hotels, spilling everything. Wet hand from the volcano sobers your skin. Stranger than kindness, you caress yourself and grind my soft cold bones below your map of desire. Burned in your flesh, even a fool can come a strange lit stare. Find a rope hanging there. Stranger than kindness, keys rain like heaven's hair. There is no home, there is no bread. We sit at the gate and scratch the gaunt fruit of passion. It dies in the light. Stranger than kindness, your sleeping hands, they journey, they loiter. Stranger than kindness, you hold me so carelessly close. Tell me I'm dirty. I'm a stranger. I'm a stranger.